C2 drużyna. Powiedz, kiedy to skończysz, powiedz. Po prostu odejdź, idź w chuj. Krzyż na drogę. Powiedz, kiedy się wycofasz, powiedz. Byłem, jestem tu, MC2 drużyna. Powiedz, kiedy to skończysz, powiedz. Po prostu odejdź, idź w chuj. Krzyż na drogę. Powiedz, kiedy się wycofasz, powiedz. Co? Rap jest twój, idź stąd. Kolejny bez mózgu, wybrany przez władcę. Złoty pierścień, głaskany złotym palcem. Tak jak Nezo, z dużym pena sinus. Świat pełen świrów, niebezpiecznych jak wirus. Żyję, by ulec, wie kto jest królem. Pełen dostęp, jak pusty dom bez furtek. Myślenie jest trudne, więc tutaj utknie. Niby na serio, ale widać, że sztucznie. Solo, sam na sam, bez pana zginie. Na czole przyklejony, uliczny bilet. Gdy brak mu mocy, broni się swoim bogiem. To jego totem, dla niego to nie problem. Grzeszy i mówi, jak żyć nie grzesząc. Czysty nie jest, lecz ludzie nie widzą. Broni go czysta forma, na brudnym gruncie. To jest paskudne, lecz to idzie hurtem. Władcę poprze, władca rzuci drobne. Dobrze, to co rzuci, to pies pożre. Proszę, zrozum ten tekst na podstęp. Pomiędzy wierszami przejdziesz jak po mostem. To alegoria faktów za cele paktów. Płoną mosty w rapie, teraz topi się statek. Szczury opuszczają pokład, nie ma pochwał. Zanim dosięgnie otchłani, to chwilę potrwa. Słuchaj, widzę więcej, więc mówię więcej. To teatr lalek, kugla zaciera ręce. Jest w centrum jak wszechświat, silny jak sekta. Puder na twarzy maskuje prawdy detal. Jak Dedal, bez szans, by horror przerwać. Za późno i za wysoko, żeby przestać. Koniec jest bliski, bliscy już znikli. Zostało ciało, które czas przykryć. Powiedz, kiedy to skończysz, powiedz. Po prostu odejdź, idź w chuj. Krzyż na drogę. Powiedz, kiedy się wycofasz, powiedz. Byłem, jestem tu, MC2 drużyna. Powiedz, kiedy to skończysz, powiedz. Po prostu odejdź, idź w chuj. Krzyż na drogę. Powiedz, kiedy się wycofasz, powiedz. Co? Rap jest twój, tak. Idź stąd. Podstawa nie być niewolnikiem, żyć jak człowiek wolny. Mówić swoim językiem, nawet gdy jest on sporny. Z humorykiem, z krzykiem. Na ziemi nie ma bogów, jest na wysokości niebios ten jedyny. Tu mamy tylko wrogów, kilku gości myślą, że pogrzebią nas sukinsyny. Niech się jebią, my robimy to co kiedyś. Ale wielu pozostało niewolników wizerunku biedy. Wciąż i mało, chociaż idą już w kierunku wielkiej schedy. Mam czuć ból, że zgarniasz ból, mnie to cieszy. Chociaż to już nie ta sama stara gwardia. Nie ten chór żołnierzy, który krzyczał. Jeden Bóg, jedna miłość, jeden zwyczaj. Gdzie prawdziwość? Nie będę rozliczał, to nie do mnie. Chcę żyć skromnie, za linią, przytomnie. Zmierzyć się z opinią tych, co nie wiedzą co czynią. Winią, że ten rap przeklęty. A sami spójrz, brudem porośniętych jest mnóstwo. Dla mnie Jezus, a dla ciebie jakie bóstwo. Biznes oszustwo, biznes oszustwo, biznes oszustwo, biznes oszustwo. MC2 drużyna. Pod prawilnym pokrowcem, pod maską dobra, kreując swój obraz undergroundowce. Własne teksty stają się obce. Nie jesteś pasterz, a ci wokół ciebie to nie są obce. Niech żaden, co świeci przykładem, nie świeci lana. Misjonarze chcą kręcić łeb szatana. Chcą zrobić zamach, wywołać burdę. To nie jest trudne, gorzej jak na celu stają kumple. To kundle, co boją się zgłosić sprzeciw. Wyjść naprzeciw, wód sprawi, uczeń głowę zwiesi. Wódz nakreśli kierunek, brzęknie w strunę. Uczeń zatańczy, niechętnie, ale pięknie, bo wódz patrzy. Kto tańczy po swojemu, temu wódz już nie wybaczy. Wódz się boi, panicznie, przejęcia władzy. Kopie fosy, ostrzy kosy, wycina lasy. U schyłku mocy, pełza do skronu, blokuje władzę. My jesteśmy tutaj bez mistrzów, bez listów od prawilian. Bez rozkazów i nacisków ministrów rapu. Fanatycznych wrogów ze śmiechem ofiaruje Bogu. MC2, epizod trzeci. Powiedz, kiedy to skończysz, powiedz. Po prostu odejdź, idź w chuj. Krzyż na drogę. Powiedz, kiedy się wycofasz, powiedz. Byłem, jestem tu, MC2 drużyna. Powiedz, kiedy to skończysz, powiedz. Po prostu odejdź, idź w chuj. Krzyż na drogę. Powiedz, kiedy się wycofasz, powiedz. Co? Rap jest twój, idź stąd w chuj.